Se aude cornul sunând, miroase a cer și a povară. Pe batistă cu sânge îți scriu să-mi pui pe mormânt o vioară. Din fugă un glonț m-a oprit, șuierând în noaptea polară. A înghețat și luna pe un vis, spre cer mă uit ultima oară. Iubito, îmi încalc jurământul scris către mamă și țară, mă cheamă acum doar pământul, fie-mi țărână ușoară. Iubito, de nu mă uita, ard între buze o țigară, arde în rană amintirea ta, doar moartea de-acum ne separă. Iubito, vin corbii flămânzi, miroase a pământ și a povară, stau stelele în cruce pe cer, tu să-mi pui pe mormânt o vioară.